أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم لك الحمد أنزلت القرآن لقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا ฮุวัลฮัยยุอัลกอยูมครับพี่น้องที่รักยิ่งครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ในซูเราะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเริ่มต้นด้วยกับพระนามที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ตามมาด้วยวรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คืออัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูอัลลอฮ์นั้นพระองค์คือผู้ที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ในอายะห์อัลกุรซีตอนนี้ครับเราก็มาคุยกันต่อในวรรคที่2ของอายะห์กุรซีอย่างที่เราพูดไปแล้วนักวิชาการหลายๆท่านนักอธิบายกุรอานได้อธิบายไว้ว่าอายะห์กุรซีนั้นประกอบไปด้วย10วรรคด้วยกันวรรคแรกอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮูอัลลอฮ์นั้นพระองค์คือผู้ที่ไม่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์วรรคที่2ครับอัลฮัยยูอัลกอยยูมพระองค์นั้นพระองค์คือผู้ที่อัลฮัยยูเป็นผู้ที่มีชีวิตอย่างแท้จริงอัลกอยยูมแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ดำรงกิจการต่างๆอย่างแท้จริงด้วยตัวของพระองค์เองวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับ2พระนามของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของอายะตุลกุรซีนะครับผมซึ่งก็จะอินชาอัลเลาะห์จะพยายามนําเสนอเนื้อหาที่ให้แตกต่างจากในส่วนที่เราพูดคุยกันไปแล้วในพระนามของพระองค์ซึ่งพี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถกลับไปรับชมได้นะครับก็มีคอร์สพระนามของพระองค์ก็จะพูดในอีกด้านหนึ่งนะครับผมอัลฮัยยูอัลฮัยยูฮุวะอัลฮัยยะอัลฮัยฮัยแปลว่าผู้ที่มีชีวิตพี่น้องที่รักยิ่งครับชีวิตเนี่ยมันมี2แบบนะพี่น้องเวลาเราพูดถึงคำว่าชีวิตเราจะเข้าใจอ๋อชีวิตก็คือชีวิตหรือเราเข้าใจว่าชีวิตคือสิ่งที่มีวิญญาณหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยมีแค่2แบบ2ประเภทเท่านั้นชีวิตของผู้ที่สร้างกับชีวิตของผู้ที่ถูกสร้างชีวิตของผู้สร้างคือชีวิตที่ไม่มีจุดเริ่มต้นคือชีวิตที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งใดคือชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดคือชีวิตที่ว่าสมบูรณ์ด้วยตัวของพระองค์เองโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ใดนี่คือชีวิตที่สมบูรณ์อัลฮัยยูในขณะที่ชีวิตที่สองคือชีวิตมักรู้ก็คือชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเราทุกคนถือว่าเป็นชีวิตของสิ่งที่ถูกสร้างคือเป็นชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาถ้าจะแปลอีกแบบก็คือชีวิตแท้กับชีวิตเทียมของผู้สร้างพวกเรานั่นคือชีวิตที่แท้จริงส่วนของพวกเราเนี่ยคือชีวิตเทียมเป็นชีวิตที่ว่าถูกประดิษฐ์ถูกสร้างขึ้นมาและแน่นอนครับการสร้างสรรค์ของพวกเรานั้นงดงามเราไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเลยกับชีวิตที่พวกเรานั้นสร้างเรามาพี่น้องที่รักยิ่งครับถ้าเกิดเราดูในอายะห์กุรซีภายหลังจากที่พวกเราบอกไงครับอัลลอฮ์บอกเกี่ยวกับอัลลอฮ์พวกอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์คนที่อ่านมาเห็นตรงนี้ทำไมฉันต้องกราบไหว้พระองค์อัลลอฮ์ทำไมล่ะทำไมต้องเป็นพวกอัลลอฮ์ล่ะพวกอัลลอฮ์อธิบายต่อมาครับอัลฮัยยูอัลกอยูมเพราะพวกอัลลอฮ์เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่มีคุณลักษณะที่เรียกว่าอัลฮัยยูชีวิตที่สมบูรณ์อัลกอยูมผู้ที่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแท้จริงนี่คือ2เหตุผลที่พอเพียงแล้วที่จะทำให้มุสลิมนั้นกราบไหว้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเพราะพี่น้องลองดูครับความเชื่อไหนก็ตามที่มีในโลกนี้พี่น้องลองดูดูมีความเชื่อไหนไหมที่บอกว่าพระเจ้าคือหรือผู้สร้างเนี่ยเป็นผู้ที่มีมาโดยไม่มีจุดเริ่มต้นตามปกติถ้าพูดถึงผู้สร้างก็ต้องมีถูกมีจุดเริ่มต้นอาจจะเกิดมาจากนั้นเกิดมาจากนี้เกิดมาด้วยตัวเองมาปุ๊บแล้วก็มาสร้างสิ่งอื่นต่อซึ่งสำหรับเราถือว่านั่นไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์มันเป็นชีวิตที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาผู้สร้างต้องมีชีวิตที่สมบูรณ์และชีวิตของพวกนั้นต้องไม่เหมือนชีวิตของพวกเรานี่คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ครับอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดไว้ว่าไงครับกานัลลอฮุวะลัมยะกุนชัยอ์ว غيره وكان أرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخرق السماوات والأرض ในริสนั้นที่เคยมาบุคอรีครับพระอัลลอฮฺสุบฮานตาได้กล่าวไว้ครับว่าพระอัลลอฮฺนั้นมีอยู่มาก่อนแล้วโดยที่ไม่มีอะไรอยู่กับพระองค์เลยเพราะนั้นการมีอยู่ของพระอัลลอฮฺหรือว่าชีวิตที่แท้จริงที่ว่าเป็นชีวิตของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เกินจินตนาการของมนุษย์พอมนุษย์เรารู้เราเคยชินแต่ว่าจะมีอะไรก็ตามมันต้องมีจุดเริ่มต้นเราจะสร้างแก้วอ่ะมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นตอนแรกมันต้องยังไม่ใช่แก้วก่อนแล้วมันถึงจะถูกสร้างมาเป็นแก้วจะเป็นโต๊ะอ่ะมันต้องมาจากไม้ไม้มันต้องมาจากการปลูกมันต้องมีจุดเริ่มต้นเหมือนกับตัวผมครับก่อนจะมาเป็นตัวผมมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีพ่อแม่ผมก็ต้องแต่งงานกันแล้วก็ถึงจะคลอดผมออกมานั่นคือความเคยชินของมนุษย์แต่เมื่อเราคิดถึงผู้สร้างชีวิตที่สมบูรณ์ของผู้สร้างเป็นอะไรที่มันเกินที่สมองเราจะรับรู้ได้แล้วแต่มันก็ไม่ใช่อะไรที่เกินกว่าที่หัวใจจะยอมรับได้ถูกไหมครับเหมือนกับที่นักวิทยาศาสตร์เหมือนกับที่นักดาราศาสตร์เหมือนกับที่นักคณิตศาสตร์สามารถยอมรับตัวเลขอินฟินิตี้ได้อินฟินิตี้คือตัวเลขที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดหมายถึงไม่มีจุดเริ่มต้นแล้วก็ไม่มีจุดจบมนุษย์เราก็ยอมรับได้ว่าอินฟินิตี้มีจริงแล้วก็บอกว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะฉะนั้นยิ่งการมีอยู่ของพระเจ้าครับยิ่งไม่ใช่อะไรที่ว่ามันค้านจากสามัญของมนุษย์การที่เราจะเชื่อมั่นได้ว่าผู้สร้างนั้นต้องมีชีวิตอยู่ที่ไม่เหมือนกับพวกเราเพราะพระองค์คือผู้ที่สมบูรณ์ในทุกคุณลักษณะที่งดงามงั้นในฮะดีษบุคอรีครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงครับพระองค์นั้นทรงมีมาก่อนโดยที่ไม่มีอะไรอยู่กับพระองค์แล้วอารัชของพระองค์อารัชคือบัลลังก์ของพระองค์นั้นอยู่เหนือน้ำอารัชแปลว่าอารัชครับไม่ได้แปลว่าอำนาจไม่ได้แปลว่าอะไรในที่นี้อารัชของพระองค์อยู่เหนือน้ำเพราะจะบอกอำนาจอยู่เหนือน้ำมันก็ไม่ใช่นะอารัชของอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่เหนือน้ำแล้วพระองค์ก็ได้บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพระองค์เป็นผู้ที่สร้างฟากฟ้าแล้วก็แผ่นดินแล้วทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์สร้างมาในภายหลังครับซึ่งในฮะดีษจากท่านอุบาดะห์บินซอมิดเนี่ยท่านกล่าวครับว่าอินนะอัลวะลามาคอละกัลลอฮุลกะลัมสิ่งแรกที่อัลลอฮ์สร้างมาก็คือปากกาสิ่งแรกที่พระองค์สร้างคือปากกาแล้วพวกเราได้พูดกับปากกาว่าจงเขียนปากกาก็ถามว่ายารับว่าแม่จะอักตุบจะให้ฉันเขียนอะไรหรือยาลอพวกเราบอกให้ครับจงเขียนอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นขอบเขตของทุกสิ่งทุกอย่างและสีของทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นไปของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นจนถึงวันสิ้นโลกจนถึงวันกิยามะแปลว่าก่อนที่พวกเราจะสร้างท้องฟ้าก่อนที่จะสร้างแผ่นดินก่อนที่จะสร้างพวกเราทุกคนนี่คือความรอบรู้ของพวกอัลลอฮ์นี่คือความเป็นพระเจ้าของพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกอัลลอฮ์บันทึกทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นจนถึงวันสิ้นโลกผมจะเป็นอะไรยังไงใบไม้ต้นไหนมันจะร่วงมากจะร่วงบ้างจะมีเมล็ดพืชพันธุ์ไหนที่มันงอกเมล็ดพืชพันธุ์ไหนที่มันไม่งอกจะมีสัตว์กี่ตัวจะมีสัตว์กี่ประเภทจะมีแมลงยังไงในโลกจะมีอะไรบ้างใต้น้ำจะมีอะไรบ้างในท้องฟ้ามีอะไรบ้างบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างซุบฮานะฮูวะตะอาลาسبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين ซึ่งท่านอุบัยดะห์บินซอมิดนะครับพอท่านเล่าหะดีษบทนี้ที่ท่านฟังมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ได้บอกกับลูกชายว่ายาบุนัยยะอินนีซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลลูกเอ๋ยพ่อได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันมาตะอะลากอยดิฮาซาฟะไลซะมินนีใครก็ตามที่เสียชีวิตโดยไม่ได้เชื่อตามเนี่ยเขาไม่ใช่พวกของฉันก็แปลว่าใครก็ตามไม่เชื่อหรือมีความสงสัยว่าเราเป็นผู้สร้างจริงมั้ยพวกอัลลอฮ์มีมาโดยที่ไม่มีผู้สร้างจริงไหมมีใครสร้างอัลลอฮ์หรือเปล่าถ้าใครก็ตามมีความสงสัยคุมเคือในเรื่องพวกนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะไลซะมินนีพวกเขาไม่ใช่พวกของฉันนี่เป็นหะดีษอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอบูดาวูดซึ่งเชคอัลบานีระบุว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีหะครับเพราะนั้นชีวิตมี2ประเภทพวกเราทั้งหมดต่อให้เราเชื่อว่าเรามีชีวิตแต่ชีวิตเรานั้นก็เป็นชีวิตของผู้ที่ถูกสร้างซึ่งย่อมไม่เหมือนกับชีวิตของผู้สร้างซึ่งหากพวกเราสุภาตราไม่ต้องการจะไม่เหลือชีวิตอะไรบนโลกนี้ถูกไหมครับทุกอย่างอยู่ที่ความปรารถนาของเราเมื่อพวกเราต้องการจะได้เกิดขึ้นพวกก็บอกว่าจงเป็นมันก็เป็นชีวิตเกิดขึ้นได้ด้วยกับ การสร้างของพระองค์ سبحانه และ تعالى ซึ่งเราได้กล่าวในสุรสัจจะได้ครับว่าอัลลอฮีอัสนะกุลละชัยอินคอลักะวะบะดาคอลกันอินซานีมินตีนพระองค์คือผู้ที่ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอย่างงดงามอย่างดีงามสร้างมาให้ดีงามแล้วพระองค์ก็ได้สร้างมนุษย์เริ่มมาจากดินมนุษย์คนแรกท่านนบีอาดัมถูกสร้างมาจากดินมนุษย์คนที่สองถูกสร้างมาจากกระดูกของสิ่งเขาของท่านนบีอาดัมก็เป็นท่านหญิงฮาวะแล้วจากทั้งสองคนก็มีการสืบพันธุ์มาตามระบบที่พระองค์ลอสุภาตราได้กำหนดเอาไว้ทั้งหมดคือการสร้างของลอที่งดงามพี่น้องที่ดูจากดินเอาดินมาเป่าวิญญาณกลายเป็นมนุษย์เอากระดูกซี่โครงมาสร้างเป็นผู้หญิงคนแรกเป่าวิญญาณก็กลายเป็นมนุษย์หลังจากนั้นให้ทั้งคู่มาปฏิสนธิกันมีปฏิสัมพันธ์กันเกิดการปฏิสนธิก็มีตัวสเปิร์มกับรังไข่มาเจอกันมารวมตัวกันแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตตะบารักัลลอฮุอะห์ซานุลคอลิกีนเพราะกล่าวในกุรอานครับว่าไคฟะตักฟุรูนบิลลาฮิวะกุนตุมอัมวาตันฟะอะห์ยากุมซุมมายูมีตุกุมซุมมายุยีกุมซุมมาอิลัยฮิตุรชาอูนเพราะกล่าวงี้ครับพวกเจ้าทั้งหลายปฏิเสธพระเจ้าได้อย่างไรทั้งที่พวกเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนมาก่อนเจ้าผ่านความตายมาก่อนตายคือไม่มีตัวตนวะกุนตุมอะฮวาตันอัมวาตันฟะฮยากุมแล้วพวกเราก็ได้ชีวิตแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ใช้พวกเจ้าตายอีกครั้งนึงแล้วก็ใช้พวกเจ้ากลับไปหาพระองค์ลอสุบานุอะตาละพวกเราบอกให้เรารู้ว่าทำไมยังปฏิเสธต่อผู้ที่เป็นพระเจ้าที่มีชีวิตอย่างสมบูรณ์ที่สร้างพวกเรามาได้ทำไมถึงคิดว่าเราแน่ทำไมถึงคิดว่าเราเก่งทั้งที่ถึงเวลาเดี๋ยวเราก็ต้องตายเราเกิดมาตอนเด็กแล้วก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่เราก็โตมาเป็นผู้ใหญ่พอเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเราก็เริ่มแก่ชราพอแก่ชราปุ๊บเราเริ่มที่จะเรียนรู้ชีวิตแล้วว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายชีวิตมันมีจุดเริ่มต้นแล้วมันก็มีจุดจบแล้วมันก็ต้องมีสิ่งที่พึ่งพิงถามหน่อยครับชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แค่ไหนบางคนบอกชีวิตฉันสมบูรณ์พูนสุขไปหมดถามนะครับถ้าเกิดเราเจอความร้อนมากๆตายไหมตายนี่คือชีวิตของพวกเราถ้าอากาศหนาวมากๆไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่มีอะไรปกคลุมตายไหมตายไม่ได้กินข้าวตายไหมตายไม่ได้กินน้ำตายไหมตายเวลาเป็นโรคภัยไข้เจ็บถ้ารักษาไม่ทันตายไหมตายนี่คือชีวิตของมนุษย์ชีวิตที่ว่ามันต้องพึ่งพาต้องมีอะไรแต่พึ่งพาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยไหนจะดวงตาเอาล่อไปก็มองไม่เห็นแล้วเอาล่อหูไปก็ไม่ดีแล้วเอาล่อปากไปเอาลิ้นไปก็พูดอะไรไม่ได้แล้วนี่คือชีวิตของมนุษย์ซึ่งมนุษย์เป็นจำนวนมากนั้นก็ยังฝ่าฝืนพวกล้ออยู่ครับชีวิตที่ว่ามีจุดเริ่มต้นได้กับความตายมีจุดจบได้กับความตายมันจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ได้อย่างไรไม่ใช่ครับเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ซึ่งพระนามของพวกล้อเนี่ยอัลฮัยยูสุบฮานัลลอฮ์พี่น้องสังเกตดูในอายะกว่าในอายะกุรซีเนี่ยหลังจากที่พูดถึงพระองค์อัลลอฮ์หลังจากที่พูดถึงกะลิมะฮ์ชาดะห์พระนามแรกที่พระองค์อัลลอฮ์เลือกคืออัลฮัยยูผู้มีชีวิตเพราะอะไรครับเพราะทุกคุณลักษณะของพระองค์อัลลอฮ์ตามมากับคําว่าอัลฮัยยูหมดเลยที่พระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้เมตตาพอพระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีชีวิตที่พระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างพอพระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีชีวิตที่พระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพอพระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีชีวิตเพราะนั้นพระนามทั้งหมดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามมาด้วยกับพระนามอัลฮัยยูทั้งสิ้นนี่คือเหตุที่ทำให้นักวิชาการบางท่านมองว่าพระนามที่ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่เราอิสมุลลอฮ์อัลบอมนอกเหนือจากคำว่าอัลลอฮ์แล้วก็คือคำว่าอัลฮัยยูนั่นแหละเพราะพระนามอัลฮัยยูนี้ครอบคลุมทุกพระนามอยู่ในพระนามนี้หมดเลยพงมองเห็นพอพงมีชีวิตพอมีไปได้ยินพอพระทรงมีชีวิตพงรับรู้พอพงมีชีวิตพอรับกำหนดพอพงมีชีวิตทั้งหมดกลับไปหาอัลฮัยยูหมดเลยเพราะนั้นการที่พระลอสุบฮานตะลาบอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีชีวิตก็เป็นการยืนยันว่าชีวิตจริงๆเนี่ยชีวิตที่แท้จริงเนี่ยชีวิตที่สมบูรณ์เนี่ยคือชีวิตของพระเจ้าแล้วพระเจ้าได้สร้างพวกเจ้าทุกคนมาเพราะนั้นพวกเจ้าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างทำไมพวกเจ้าไม่กราบไหว้พระองค์ล่ะก็จะกลับไปหาละอิลาฮะอิลลาฮูละอิลาฮะอิลลาฮูพวกเขาในกุรอานชัดเจนครับกุลลุมันอะลัยฮาฟาน ว่ายะบะกอวะชูร็อบบิกะซุลจะลาลุลอิกรอมทุกสิ่งทุกอย่างถึงเวลาต้องดับศูนย์พี่น้องมีทรัพย์สินมากแค่ไหนมันก็ต้องดับศูนย์พี่น้องมีบ้านใหญ่โตแค่ไหนถึงเวลามันก็ต้องผุพังพี่น้องจะมีเสื้อผ้าสวยหรูตัดเย็บแบรนด์เนมของใช้ดีแค่ไหนก็ตามกุลุมันอะลัยฮาฟานทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกผืนนี้ถึงเวลาต้องดับศูนย์หมดเลยเหมือนตัวเราลูกหลานของเราบรรพบุรุษของเราทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้องดับศูนย์นี่คือชีวิตหลายๆคนถามครับชีวิตคืออะไรคนที่ไม่เข้าใจพระเจ้าก็บอกอ๋อชีวิตก็เกิดมาเพื่อให้มีความสุขก็ทำชีวิตให้มันดีที่สุดให้มันมีความสุขเขาเข้าใจแค่นั้นเขาหลงลืมประเด็นไปไหมว่าชีวิตมันมีมาได้อย่างไรวิญญาณมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีทฤษฎีวิทยาการใดๆสามารถอธิบายการมีอยู่ของวิญญาณได้เลยวิญญาณวิทยาการมาจากไหนมาจากไหนเกิดมาจากไหนไม่มีคำตอบครับคำตอบมีอย่างเดียวเท่านั้นก็คือต้องถูกสร้างขึ้นมาและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตทั้งหมดที่ไม่ใช่ชีวิตของพระเจ้าที่เป็นชีวิตของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งในหนังสือกิตาบุรุษครับของเชคอิบนุกัยยิมรอฮิมุลลอฮ์ครับได้บอกครับว่ามนุษย์เราเนี่ยเรามีวิญญาณสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตเนี่ยคือเมื่อร่างกายรวมกับวิญญาณเราเรียกว่าเป็นชีวิตถูกไหมครับปกติคนทั่วไปนี่คือสิ่งที่เราเข้าใจเมื่อวิญญาณอยู่ในร่างกายเราเรียกว่าสิ่งมีชีวิตเมื่อไหร่ก็ตามที่วิญญาณออกไปจากร่างกายเราเรียกว่าสิ่งที่ตายไปแล้วสิ่งที่ไม่มีชีวิตเพราะนั้นคำว่าชีวิตในดุนยาเนี่ยใช้เรียกวิญญาณเมื่ออยู่ในร่างกายถามว่าวิญญาณที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยอยู่แบบแน่นแฟ้นแค่ไหนในฐานะที่เราเป็นสิ่งถูกสร้างเราจะคิดว่าอ๋อวิญญาณก็อยู่กับฉันตลอดเวลาอยู่กับฉันแบบแน่นแฟ้นไม่ใช่ครับพี่น้องความผูกพันของวิญญาณกับร่างกายของเรานั้นมี4แบบที่อิบนุกอยยิมรอฮิมุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ท่านบอกไงครับความสัมพันธ์แบบสมบูรณ์อันนี้คือพูดถึงมรรคลุกสิ่งถูกสร้างนะความสัมพันธ์แบบสมบูรณ์ที่ว่าวิญญาณกับร่างกายจะอยู่กันแบบแน่นสมบูรณ์แบบไม่มีทางที่จะแยกจากกันตลอดกาลอันนั้นคือร่างกายของชาวสวรรค์ร่างกายของชาวนรกที่ว่าไม่มีกินไม่มีดื่มไม่มีนอนอันนั้นแหละครับคือชีวิตที่สมบูรณ์ในแง่ของสิ่งถูกสร้างแปลว่าดุนยาเรายังไม่ได้พี่น้องร่างกายเราตอนนี้เรายังไม่ได้มีชีวิตที่สมบูรณ์ในมุมมองของมรรคลุกยังไม่ใช่เรายังต้องมีหลับเยังต้องมีตายเลยยังต้องมีกินเราที่มีเลยสารพัดเพราะนั้นความสัมพันธ์ที่เราต้องการจริงๆพี่น้องต้องการแบบไหนล่ะอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมรรคลุกในสวรรค์หรือว่าในนรกทั้งหมดคือชีวิตที่สมบูรณ์เราเป็นคนเลือกว่าจะสมบูรณ์ในสวรรค์หรือสมบูรณ์ในนรกก็ขอร้อนในตาพวกเราทุกคนเป็นชีวิตที่ว่าร่างกายจะไม่ออกไปจากวิญญาณจะไม่ออกไปจากร่างกายอีกแล้วตลอดกาลความสัมพันธ์แบบที่สองครับที่อิบนุกอยยิมรอฮิมุลลอฮ์ได้บอกไว้ครับคือความสัมพันธ์แบบเกือบสมบูรณ์ก็คือแบบในดุนยาเนี่ยตอนเนี้ยพวกเราปกติที่พี่น้องยังฟังบรรยายได้ยังทำอะไรได้ปกตินี่คือเกือบสมบูรณ์ความสัมพันธ์แบบที่สามเป็นความสัมพันธ์แบบที่อ่อนแอความสัมพันธ์แบบเลือนลางตอนที่พวกเราฝันพี่น้องเคยสงสัยไหมว่าเวลาฝันเนี่ยพวกเราไปไหนกันมาคือร่างกายเรานอนบนเตียงแต่ทำไมอะไรในหัวมันเข้ามาเต็มไปหมดเลยเหมือนกับเราไปที่นั้นเหมือนเราไปที่นี้เหมือนเราเห็นสิ่งนั้นเหมือนเราเห็นสิ่งนี้แล้วอยู่ในสภาพที่ว่าวิญญาณเราไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ดั่งความต้องการถูกไหมครับในตอนที่เราหลับเพราะนั้นมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เลือนลางแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ว่าขาดจากกันระหว่างวิญญาณกับร่างกายก็คือตอนที่พวกเราทุกคนเสียชีวิตไปแล้วต่อให้วิญญาณได้กลับไปอยู่ในร่างเราก็ทำอะไรกับร่างกายเราไม่ได้อีกแล้วถูกไหมครับผมอย่างที่เราทราบในสายรายงานที่ซอฮีฮ์ทั้งในบุคอรีในมุสลิมในหลายๆสายรายงานเมื่อคนคนนึงเสียชีวิตไปปุ๊บมาเลกามาเก็บวิญญาณเก็บวิญญาณขึ้นไปหาพระลอสบาร์ฮุวาตาละถ้าเป็นวิญญาณของคนที่ดีมาเลกาก็จะพาวิญญาณเนี่ยออกไปจากร่างกายขึ้นไปบนฟากฟ้าชั้นที่หนึ่งขออนุญาตผ่านไปก็จะผ่านได้ขึ้นไปฟากฟ้าชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สี่ขึ้นไปจนชั้นที่เจ็ดแล้วพวกลอสลาก็บอกว่าให้เขียนบันทึกบาปของข้าอยู่ในไอรียีนบันทึกของคนที่ว่าจะได้เป็นชาวสวรรค์แล้ววิญญาณก็จะได้กลับมาอยู่ในร่างกายถึงตอนนั้นนะครับวิญญาณรวมกับร่างกายอีกครั้งแต่ถามว่าทำอะไรกับร่างกายได้ไหมทำไม่ได้แล้วเพราะมันเป็นความสัมพันธ์แบบสุดท้ายแล้วในดุนยาความสัมพันธ์ที่ว่าต่อให้อยู่ด้วยกันมันก็ไม่ได้ผูกพันอะไรกันจนถึงขั้นจะมาสั่งใช้กันได้แล้ว แต่คนตายยังรู้สึกอยู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไงครับการหักกระดูกคนตายเหมือนการหักกระดูกคนเป็นแปลว่าคนที่ตายไปแล้วจริงอยู่ที่เรารู้สึกว่าเขาตายร่างกายมันไม่มีปฏิกิริยาอะไรแล้วแต่เขายังมีความสัมพันธ์กับวิญญาณอยู่ในรูปแบบที่อัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้วัลลอฮุอาลัมยังมีการลงโทษในหลุมฝังศพอย่างที่เรารู้กันจะเป็นแบบไหนวัลลอฮุอาลัมไม่อยากรู้ด้วยไม่อยากรู้ด้วยแล้วก็ไม่อยากโดนด้วยแล้วก็ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุ้มครองพวกเราทุกคนให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษในหลุมฝังศพแล้วก็ในไฟนรกด้วยเถิดเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดเป็นคนที่ดีก็เป็นไปตามนี้ถ้าหากเป็นคนที่ไม่ดีถูกดึงวิญญาณออกไปพอจะไปฟากฟ้าชั้นแรกผู้ผ่านไม่ได้แมลงแก่ขอให้เปิดประตูลัมตุฟัตตะประตูไม่ถูกเปิดให้กับเขาผู้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าจงเขียนชื่อบ่าวของข้าคนนี้ไว้ในซิจีนที่ที่บันทึกเฉพาะชาวนรกล้วนๆแล้วยางที่ถูกโยนกลับลงมาที่ล่างอยู่ในล่างทำอะไรกับร่างกายไม่ได้ละหากเป็นว่าที่ชาวสวรรค์เขาก็จะบอกเลยว่ารีบพาฉันไปฝังเร็วๆรีบไปเร็วๆฉันอยากจะผ่านขั้นตอนนี้เร็วๆเหมือนกับถ้าเกิดเรามีความสุขรออยู่แล้วมันติดด่านอะไรเราก็อยากผ่านไวๆร่างกายคนตายที่เป็นชาวสวรรค์ก็เป็นอย่างนั้นครับรีบพาฉันไปเร็วๆสิส่วนถ้าเป็นชาวนรกว่าที่ชาวนรกเมื่ออยู่ในร่างกายปุ๊บจะบอกว่าพวกคุณจะพาฉันไปไหนฉันไม่ไปฉันไม่อยากไปทุกสิ่งได้ยินหมดยกเว้นมนุษย์กับยินอินนาลิลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจูนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับวิญญาณและนี่คือชีวิตของพวกเราที่เราควรจะต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญว่าชีวิตเราเป็นแบบเนี้ยแล้วเราจะมามัวแต่ห่วงเรื่องริสกีในดุนยาเมื่อจะมาห่วงคนนั้นจะรักใช่ไหมคนนี้จะเกลียดใช่ไหมอันนี้จะเป็นยังไงบางทีในเรื่องของชีวิตเนี่ยเราโฟกัสกับเรื่องอื่นมากเกินไปจนเราลืมโฟกัสกับความหมายของคำว่าชีวิตที่แท้จริงว่าชีวิตคือบททดสอบว่าชีวิตนั้นคืออะไรที่มันอยู่แค่ชั่วประเดี๋ยวประดาวเพื่อที่จะไปต่อถ้ามุสลิมเราพิจารณาในพระนามของอัลเลาะห์อัลฮัยยูเป็นประจำเราจะรักพระองค์มากขึ้นเราจะกราบไหว้พระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะมองเห็นภาพชีวิตในดุนยามากยิ่งขึ้นเราจะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะเรียนรู้ที่จะยึดมั่นสิ่งที่ควรจะยึดมั่นอย่างหนักแน่นมากยิ่งขึ้นนั่นคืออัลฮัยยูต่อไปครับอัลกอยูมอัลกอยูมก็เช่นเดียวกันเหมือนกับอัลฮัยยูครับเป็นสองพระนามที่ยิ่งใหญ่ซึ่งในบันทึกจากท่านหญิงอัสมาบินติยาซีดบินอัสซะกันรอฮิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยนางได้บอกว่าฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใน2อายะห์นี้มีพระนามของพระองค์ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยิ่งใหญ่อยู่นั่นก็คืออัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุอัลฮัยยูอัลกอยูมกับอัลิฟลามีมอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลัฮุอัลฮัยยูอัลกอยูมสองอายะนี้เหมือนกันตรงที่ว่ามีพระนามอัลลอฮ์มีคำว่าอัลฮัยยูแล้วก็มีคำว่าอัลกอยูมแล้วก็มีการกล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในสองอายะนี้มีพระนามของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่อยู่พี่น้องไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปเสี่ยงว่าตรงพระนามของอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่คืออะไรสองอายะนี้มีแค่สามพระนามอัลลอฮ์อัลฮัยยูอัลกอยูเวลาขอดุอาขอด้วยกับสามพระนามจบเรียบร้อยงั้นอัลกอยูมแปลว่าอะไรอัลกอยูมแปลว่าอะไรอัลกอยูมแปลว่าผู้ที่บริหารดูแลกิจการงานของมักลุกทั้งหมดพี่น้องจำความหมายของคำว่ารับบุญได้ไหมครับรับบุญคือผู้สร้างรับบุญคือผู้ดูแลรับบุญคือผู้ที่เป็นเจ้าของอัลกอยูมก็มีความหมายที่คล้ายคลึงในส่วนของรับบุญอยู่ก็คือเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งแล้วก็ดูแลทุกสรรพสิ่งแล้วการดูแลไม่ใช่ดูแลแบบสร้างปุ๊บแล้วก็จบแล้วก็ทิ้งไปพวกเรากล่าวในกลานครับพวกเขาคิดว่าอัลลอฮ์สร้างเขามาแล้วจะปล่อยพวกเขาไปอย่างไร้เป้าหมายกระนั้นหรือไม่ใช่ครับอัลลัมยักุนุตมุนรุฟะตันมิมมานียุมนาซุมมะกานะอะรกะตันฟะคระกะฟะซะวะฟะจะอะละมินฮุซซาวจานิซะกะวัลอุนซาอะลัยซะซาลิกะบิกอดิรินอะลาอัยยุลเมาตาในซูเราะห์กิยามะห์พวกเราก็ได้กล่าวไว้ครับเขาคิดว่าถูกสร้างมาอย่างที่ไร้เป้าหมายกันนั้นหรือเขาไม่ได้มาจากเพียงหยดอสุจิที่ไปผสมกับรังไข่แล้วก็มาเป็นชีวิตสิ่งมีชีวิตกันนั้นหรือแล้วเขาคิดหรือว่าผู้ที่สร้างเขามาไม่สามารถที่จะเอาเขากลับมามีชีวิตได้อีกนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งของ ความหมายของอัลกัยยูมพี่น้องที่รักยิ่งครับท่านนบีมูซาเนี่ยเป็นผู้ที่ว่าได้พูดคุยกับพระองค์ Allah Subhanahu wa Ta'ala โดยตรงแล้วฉายาของท่านก็คือกะลีมุลลอฮ์ครั้งหนึ่งท่านนบีมูซาบอกเขาว่ายารับบีกัยฟะตะกูนุสสมาวาติวัลอัรฎ์วะลาตะคูซุกะซินะตุดับบิรุสสมาวาติวัลอัรฎ์พระองค์ครับพระองค์สามารถบริหารฟากฟ้าแผ่นดินได้อย่างไรโดยที่พระองค์นั้นไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยกระนั้นหรือซินะก็คือความรู้สึกเพลียก่อนที่จะเริ่มเกิดความง่วงนั่นคือซินะง่วงหาวเหงานอนก่อนที่จะไปสู่การนอนท่านนบีมูซาไม่รู้จักอัลลอฮ์หรือรู้จักครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าด้วยความที่ประทับใจด้วยความที่คิดแล้วแบบพี่น้องลองคิดดูถ้าเกิดพี่น้องทำงานหนักๆพี่น้องว่าทำงานต่อเนื่องได้เท่าไหร่เต็มที่คนเราครับไม่หลับเลย2วันนี่มีปัญหาแล้วร่างกายมันจะเบลอมันจะเริ่มรวนมันจะเลอะเลือนมันจะ ความคิดความอ่านมันจะไม่ปกติไม่กระฉับกระเฉงแล้วคือแค่24ชั่วโมงเนี่ยก็มีปัญหาแล้วเมื่อท่านนบีมูซาได้ถามครับว่าพระองค์บริหารสิ่งต่างๆได้อย่างไรเนี่ยพี่น้องที่รักพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งท่านนบีมูซาบอกว่าโอเคเจ้าจงถือหม้อซะให้ถือหม้อโดยให้หม้อเนี่ยให้ใส่น้ำเต็มเอาหม้อให้ถือน้ำเต็มๆพระองค์บอกท่านนบีมูซาให้ทำแล้วก็บอกให้ยืนถือทิ้งไว้เลยนะถือค้างไว้เลยท่านนบีมูซาก็ถือหม้อที่ใส่น้ำเต็มเนี่ยค้างไว้ถือไปผ่านระยะเวลายาวนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้จนท่านเริ่มง่วงพอท่านง่วงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับหม้อมันก็หลุดจากมือพอหลุดจากมือปุ๊บน้ำก็กระจัดกระจายไงครับพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านนบีมูซาครับว่าหากความง่วงเกิดขึ้นกับฉันท้องฟ้าแผ่นดินก็จะเป็นเหมือนกับหม้อนี้แหละที่เจ้าเจอพระองค์ต้องการสอนในท่านนบีมูซาพระองค์ต้องการสอนอะไรพวกเราทุกคนพระองค์สอนให้พวกเรารู้ว่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างคงอยู่ได้ไม่ใช่ว่ามันเป็นระบบออโต้ไพลอตไม่ใช่ว่ามันสร้างมาปุ๊บมันก็อย่างนั้นของมันแต่จำเป็นต้องมีผู้สร้างที่ดูแลมันตลอดเวลานับกันเป็นวินาทีเลยอุลลัยยอมินฮุวะฟีชะทุกๆวันพระองค์นั้นได้ทำทุกกิจกรรมทุกภารกิจถ้าเราเข้าใจความหมายตรงนี้อัลกอยูมความหมายช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินว่ากันเป็นเสี้ยววินาทีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในที่พระองค์ดูแลโดยที่ไม่มีความรู้สึกง่วงไม่มีความรู้สึกเพลียไม่มีความรู้สึกเหนื่อยไม่มีความรู้สึกลำบากแล้วลองจินตนาการดูลองสมมุติคิดดูถ้าเราเจอเจ้านายมีความเหนื่อยมีความเบื่อไม่สบายเป็นไงครับถึงเวลาเราเดือดร้อนเราไปหาปุ๊บโทรศัพท์ตอนนี้ง่วงนะตอนนี้ขอหลับก่อนเราเดือดร้อนเราอยากจะไปขอความช่วยเหลือเขาปุ๊บเขาบอกไงตอนเนี้ยฉันไม่สบายเราเดือดร้อนอยากขอให้เขาช่วยเหลือเขาบอกไงฉันกำลังกินข้าวเราเดือดร้อนอยากให้เขาช่วยเหลือเขาบอกไงฉันกำลังช่วยคนอื่นอยู่นี่คือมรรคลูกด้วยกันคนที่ว่าพอจะช่วยเราได้เราจะพบว่านี่คือชีวิตที่ว่าไม่มีใครเป็นกอยูมอย่างแท้จริงต่อให้เป็นคนเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีการงานที่ต้องทำเขาก็ไม่สามารถทำมันอย่างเต็มที่เขาก็ยังมีขีดจำกัดของความเป็นคนก็ยังมีความเหนื่อยมีความโกรธด้วยบางทีทะเลาะกับคนที่บ้านมาอีกอ่ะไม่มีอารมณ์อยากจะทำงานอีกหรือบางทีกำลังติดเฟซกำลังติดคุยกำลังติดกระแสข่าวคำว่าอัลกอยยูมจึงเป็นความหมายที่สมบูรณ์และนั่นแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักพี่น้องรู้ไหมครับว่าภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางท่านเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นท่านหญิงไอชาบางคนบอกเป็นท่านอื่นเนี่ยถึงเวลาตอนตะฮัจญุดเวลาละหมาดเนี่ยนางต้องผูกตัวกับเสาบ้านกับเสาที่นางจะละหมาดถามว่าทำไมต้องผูกครับนางอยากจะละหมาดเยอะๆเลยแต่ว่าบางทีมันเพียแล้วบางทีมันวูบพี่น้องเคยไหมละหมาดจนวูบแล้วก็ยังอยากละหมาดอยู่นี่คือซอฮาบะห์นี่คือบุคคลที่อัลลอฮ์รักจริงๆเขาอยากทำอิบาดะห์มากๆแต่เขาติดขีดจำกัดของร่างกายพวกเราเหรอวัลลอฮ์ว่าลำครับเป็นยังไงไม่รู้แหละนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกไม่ได้ติดขีดจำกัดนะแต่ติดขีดอารมณ์อยากทำแค่นี้ก็ทำแค่นี้ ภรรยาของท่านนบีครับบางส่วนถึงขั้นต้องผูกตัวแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่นางละหมาดเนี่ยนางละหมาดแล้วนางสับไปงกแล้วนางก็หลับไปซึ่งเมื่อท่านนบีมุสลิมรู้ท่านนบีก็บอกว่าเธออย่าได้ฝืนตัวเองเกินที่เธอมีความสามารถทำเท่าที่เธอจะไหวเถิดเพราะเรานั้นเป็นสิ่งถูกสร้างไม่ใช่พระเจ้าเราทำอะไรแป๊บหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วแต่พวกเราสมาตราพี่น้องลองจินตนาการดูคนทั่วโลกทั้งหมดเลยในความต้องการของเขาพวกเราดูแลทุกคนเป็นรายบุคคลคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาไม่เข้าใจครับเขาบอกเป็นไปได้ยังไงที่คนทุกคนขอดุอาพร้อมกันเป็นพันล้านคนพระเจ้าตอบรับได้ด้วยเหรอมุสลิมบอกใช่นี่คือพระเจ้านี่คืออัลกอยยูมนี่คือความหมายของอัลกอยยูมไม่ใช่แค่พันล้านไม่ใช่แค่พันล้านแต่ครอบคลุมถึงทุกสรรพสิ่งเลยแม้แต่ปลาที่อยู่ในทะเลพี่น้องว่าปลาในทะเลมีกี่ตัวไม่มีใครรู้นอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากผู้สร้างปลาทั้งหมดมีชีวิตได้ไงพออัลเลาะห์ดูแลสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จักยังอยู่ได้ไงเพราะพระองค์ดูแลทำไมโลกนี้ยังหมุนพี่น้องเคยคิดไหมนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าอ๋อก็มันอยู่ในสภาพไม่มีแรงโน้มถ่วงมันเคยหมุนไปมันก็หมุนไปเรื่อยๆตามกฎที่ว่าแรงมันจะไปเรื่อยๆถ้าเกิดไม่มีมาแรงต้านไม่มีแรงอะไรพี่น้องว่ามันแค่นั้นจริงๆเหรอมันไม่มีผู้สร้างแล้วมันก็บังเอิญที่มันจะอยู่ในสภาวะบังเอิญขนาดนั้นเลยเหรออยู่ในสภาพไม่มีแรงโน้มถ่วงไม่มีแรงต้านคำอธิบายแค่นี้ทำให้หัวใจของผู้ศรัทธาสงบได้จริงเลยการสร้างของพวกเรามีเหตุแล้วก็มีผลมีแรงกระทำมีแรงต้านมีอะไรในสิ่งที่พวกเราสร้างไว้แต่ถ้าพวกเราไม่ดูแลแม้แต่เพียงชั่วเวลาเดียวก็จะเหมือนเคสนบีมูซาดาวนั่นชนกับดาวนี่โลกหยุดหมุนดวงอาทิตย์หยุดให้ความร้อนดวงจันทร์หยุดที่จะหมุนรอบโลกปัญหาที่จะเกิดขึ้นหายนะครับพี่น้องเพราะนั้นกุลเลยะมินฮุวะฟีชะทุกๆวันผู้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูนั้นทรงมีกิจการที่พระองค์ทรงกระทำอยู่ความหมายลึกซึ้งมากๆแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆยิ่งถ้าเกิดเรามีเวลามานั่งดูเรามีเวลามานั่งดูท้องฟ้าเรามีเวลามานั่งดูสรรพสิ่งต่างๆรอบตัวเราเราจะพูดคำเดียวว่าตะบารักัลลอฮุอะห์ซะนุลคอลิกีนมหาบริสุทธิ์แด่อัลเลาะห์ความจำเริญแก่อัลเลาะห์ผู้ที่ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาอย่างงดงามแล้วก็ไม่ใช่สร้างแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สร้างแล้วก็ดูแลมันสร้างแล้วก็พระองค์นั้นทรงเป็นอัลกอยยูมอัลกอยยูมซึ่งก็มีดุอาครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ขอไว้เป็นประจำครับยาฮัยยูยากอยยูมบิเราะห์มะติกะอัสตะฆีซดุอาที่มุสลิมเราเป็นซุนนะห์ให้อ่านทั้งเช้าเย็นยาไฮยุยาไกยูมโอ้ผู้ที่มีชีวิตโอ้ผู้ที่ดำรงทุกสรรพสิ่งในตัวพระองค์เองด้วยความเมตตาของพระองค์นั้นเราขอความช่วยเหลือต่อพระองค์ก็คือโปรดช่วยเราด้วยด้วยความเมตตาของพระองค์เราก็ขอต่อพระองค์ผ่านพระนามที่งดงาม2พระนามนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนของอัลไฮยุกับอัลกอยูมพระนามของพระลอสซุบฮานตราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีก2พระนามที่หากว่าพวกเรามีเวลาใคร่ควรหากพวกเราดูสรรพสิ่งทั้งหลายรอบตัวเราถ้าเราเข้าใจความหมายของคำว่าชีวิตมากยิ่งขึ้นเราจะยิ่งรักพระลอสซุบฮานตราถ้าเราเข้าใจความหมายของคำที่ว่าการที่ทุกสิ่งทุกอย่างจำเป็นต้องมีคนดูแลตลอดเวลาเรายิ่งจะรักพระลอสซุบฮานตรามากยิ่งขึ้นเม็ดเลือดของเราที่มันทำงานตลอดเวลาตอนนี้ที่ผมนั่งอยู่พี่น้องเห็นว่าผมนั่งอยู่เฉยๆเหมือนกับพี่น้องอาจจะนั่งอยู่อาจจะนอนอาจจะยืนอาจจะทำอะไรแล้วจะรู้สึกเราทำอะไรเฉยๆเพียงแต่ว่าในร่างกายเราเนี่ยไม่มีอะไรที่หยุดการทำงานเลยในเคสของคนปกติเอาแค่เม็ดเลือดทำงานตลอดเวลาเราหายใจเลือดมีการสูบฉีดตลอดเวลาเลือดต้องส่งออกซิเจนไปให้ร่างกายทุกที่ต้องเอาสิ่งที่ไม่ดีออกมาขจัดในทุกๆส่วนระบบประสาทอีกไหนจะระบบกระดูกไหนจะระบบเส้นเอ็นระบบมองเห็นระบบรับรู้ระบบรับรสระบบกล้ามเนื้อระบบเอ็นระบบอะไรก็ตามที่มันอยู่ในร่างกายไม่มีระบบอะไรที่หยุดทำงานเลยไม่มีระบบไหนที่พวกเราไม่ได้ดูแลมันเลยที่มันยังทำงานได้อยู่เพราะพวกเราดูแลแล้วก็ให้มันทำงานได้อยู่ซึ่งถ้าถึงเวลาพวกเราอยากจะให้อะไรหยุดพวกเราก็ให้มันหยุดมันก็จบหมอทั้งโลกก็ช่วยอะไรพี่น้องไม่ได้ พราะนั้นตอนเนี้ยอัลกอยูมกำลังช่วยเหลือพวกเราอยู่กำลังให้ร่างกายของพวกเรานั้นทำงานตามที่มันควรจะทำอยู่อาจจะมีบททดสอบบ้าง ก็บารักัลลอฮฺฟิกุมครับก็ตั้งใจไว้นะครับว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ในรอมฎอนเนี่ยก็หวังว่าจะจบอายะกุรซีนะครับแล้วก็อายะกุรซีเป็นอายะที่ยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งเราอ่านยิ่งเราทำความเข้าใจยิ่งเราพินิจวิเคราะห์พิจารณาเนี่ยเราจะยิ่งเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอย่าลืมอายะกุรซีอ่านเป็นประจำอ่านตอนเช้าอ่านตอนเย็นอ่านหลังละหมาดฟัรดูทุกเวลาเท่าที่พวกเราจะทำได้ทั้งหมดเพื่อตัวเราเองสำหรับคนที่อยากเข้าสวรรค์ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครอ่านอายะกุรซีทุกครั้งหลังละหมาดไม่มีอะไรห้ามเขาจากสวรรค์ได้นอกจากความตายเพราะนั้นอายะกุรซีเป็นอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอัลกุรอานแล้วก็พยายามศึกษาแล้วก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ที่สุดจากการศึกษาอัลกุรอานของพวกเราครับผมก็สำหรับพี่น้องที่สละมานะครับพี่สละมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วะอะลัยกุมสลามุตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เช่นเดียวกับพี่วันนี้ก็วะอะลัยกุมสลามุตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์แล้วก็อายดุนยานะครับวะอะลัยกุมสลามุตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์คุณอัสอะดะก็สละมาเช่นเดียวกันก็วะอะลัยกุมสลามุตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์กับคุณฟาลิปฟาลิปยาชานครับสลามาวะจุสลามุตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณที่ทักท้วงมาเรื่องเสียงหายขอบคุณมากๆถ้าเสียงหายเมื่อไหร่ก็ช่วยทักมาอีกทีนะครับถ้าเกิดบางทีแบตมันหมดนะครับก็อาจจะเสียงหายช่วงนี้ชาร์จไม่ทันคุณฟาฮัดบอกบารักัลลอฮ์ฟีกับบารักัลลอฮ์ฟีกุมครับผมคุณวันนาโซเฟียนะครับอามีนบารักัลลอฮ์ฟีกุมครับคุณยาสลามาวะลัยกุมสลามุตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์คุณชาลีเอซันบอกแม่สอดชัดเจนนะครับก็จะซากุมุลลอฮ์ค่อยรันครับคุณอาซันบอกอัลฮัมดุลิลละห์ครับแล้วก็พี่น้องที่ทักมาเรื่องเสียหายขอบคุณอีกครั้งนึงครับผมคุณกิตติพงศ์สลามาวะลัยกุมสลามุตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมคุณซาฟิรานะครับซาฟิรานะครับสลามาก็วะอะลัยกุมสลามวะเราะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์คุณฮัสซันให้กำลังใจมาก็ขอบคุณมากๆครับผมพี่น้องที่ผมไม่ได้เอ่ยนามก็คือผมไม่เห็นข้อความนะครับขอมาอีกครั้งนึงก็วะอะลัยกุมสลามวะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องครับเราขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเป็นพระเจ้าเป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวของเราผู้ทรงเป็นอัลฮัยยูอัลกอยยูมผู้ที่ไม่มีบิดาแล้วก็ไม่มีบุตรนะครับขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่เยียวยาหัวใจของเราสิ่งที่เยียวยาอีหม่านของเราสิ่งที่เยียวยาจิตวิญญาณของเราขอให้อัลกุรอานนั้นเป็นแก้วตาดวงใจของเราเป็นสิ่งที่สร้างความสบายอกสบายใจเพิ่มอีหม่านให้กับพวกเราขอให้พวกเรานั้นไม่ได้มีได้ขอให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสที่จะอ่านอัลกุรอานได้มีโอกาสที่จะใคร่ควรอัลกุรอานขอให้อัลกุรอานนั้นเป็นสักขีพยานช่วยเหลือเราแล้วก็ขออย่าให้อัลกุรอานนั้นมาเป็นพยานที่จะให้เรานั้นต้องเกิดสิ่งที่เลวร้ายในวันเกียรมาได้เถิดอามีนครับเรารักคำพูดของพวกละเรารักพวกละเราพยายามทำตัวเป็นบ่าวที่ดีที่สุดของพวกละเท่าที่จะเป็นไปได้เรายอมรับในบาปมากมายที่เราทำเรายอมรับในความเมตตาความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราขอให้พวกละนั้นให้อภัยพวกเราแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นมีโอกาสได้เจอเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงด้วยเถิดอะกูลุกอลีฮาซาวะสตักฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนะมินกุลซัมบะสตักฟิรุإنه والغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته